بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa tuendelea na darasa yetu kitabu Al-Qawl Al-Mufid fi Adillati Tawhid, tukifikia katika maudhuu hukmu binai al-qibabi wal-mashahidi ala al-qubur. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه المشاهد الباطلة وضعت مضاهاة لبيوت الله تعالى وتعظيما لما لم يعظمه الله عز وجل. هيا مشاهد ينوجينغوا na kuwekwa yakiwa ni yenye kuiga majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuadhimisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha kiadhimishwe. Wa ukufan ala ashiya la tanfa'u wa la tadhurru wa saddan lil khalqi an sabilillahi ta'ala. Fanya i'tikaf na ibada katika vitu ambavyo havina manufaa wala madhara, kuzuia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala: wa bihadha yattadhihu أن تقديم النذور والقرابين للمشاهد والمزارات شرك سببه البناء على القبور وإقامة المساجد عليها. نكوهايا يبينيك نكوهوازي كوهواتو كتنغليز نذيري نفيتشينجو katika haya mashahid maziara ni shirk ambayo imesababishwa na watu kujenga juu ya makaburi. Na kusimamisha misikiti kwenye makaburi. Liannaha lama bunia alaiha alqibab ظن الجهال أن المدفونين فيها يضرون وينفعون فقدموا لهم النذور. كسبابو يلفوجينغوا مقبة جوية مكابوري تزامو ككوتا قبة كوبة جوية كابوري وكذنية وسيوجيوة نواجينغا وسفهام ديني kuwa wale waliozikwa pale waweza kudhuru na kunufaisha. Kwa hivyo wakawatangulizia nadhiri kama zile. Waqala al-allamatu Muqbil al-Wadi'i rahimahullah: la yabni qubbatan ala qabrin illa sufi au rafidhi au mutaathirun bihima. Hakuna anayejenga kubba juu ya kaburi isipokuwa sufi ama mshia rafidhi ama yule aliyeathirika na watu hawa. Walakad ammat hadhihi alfitna sarat alqibab fi kulli baldatin bil alaf wallahu almusta'an. Na fitna hii imeenea sana ikawa haya makubwa yamejengwa katika kila nchi, kila sehemu kwa maelfu. Allahu musta'an. Faya shabab al-islam wa ya humat at-tauhid, badiru ila tahdhir an-nas min hadhihi al-wathaniyya. Wa enyi vijana wa Kiislamu munaoihami tauhid, kimbilieni katika kutahadharisha watu kutokamana na shirki kama hizi. Wasa'u jaddina ila hadmi hadhihi alqibab fa inna hadmaha min aljihad fi sabilillah. Tukimbilie katika kuvunja makubba kama haya, kwani katika kuyavunja ni miongoni mwa jihad fi sabilillah. Qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah, حكم بناء القباب والمشاهد على القبور. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. أمكتاز توم صلى الله عليه وسلم kupakwa chokaa makaburi na kukaa juu ya makaburi na kujenga juu ya makaburi. Hii hadithi iko katika sahih Muslim. Na hata siku moja hautaona shekhe wa kisufi akisoma hii hadithi, hata siku moja. Yani haula al-kadhaba ad-dajjalin au ad-dajjalun hula ad-dajjalun yakdhibuna ala an-nas, kuta wasema uongo kwa watu na wadanganya wengi katika watu na kuwahada, kuwayajuzu kujenga juu ya makaburi. Na hadithi hizi ziko wazi, lakini kwa kuwa maskini wengi katika wale jahala ladhina tukalu amwaluhum bilbatil, mali zao huliwa kwa batil, maskini hawajui. Kwa kuwa wawaamini hawa mashekhe wa kisufi, basi wawasadiki katika yale wanaowaelekeza. Lakini hadithi kama hizi hutapata hata siku moja wakizisoma. Sasa mkiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo kama hili, vipi leo mpate mtu ahalalisha? قال عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبي الهياج الأسدي رضي الله ورحمه الله سيما قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ينبي أميمي علي بن أبي طالب صحابة أمير المؤمنين رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Kwa hivyo ataka kumtuma kutekeleza jambo ambalo yeye mwenyewe Mtume sallam alimuhusia kulitekeleza. Jambo gani? Alla tad'a timthalan illa tamastahu. Mapicha hayo mwanzo. Usione sehemu yoyote kuna picha isipokuwa utaiharibu. Usiiwache picha ya wale wenye roho isipokuwa utaiharibu. Au sanamu ulivunje, usilibakishe. Wala qabran mushrifan illa sawaitahu. Wala kaburi lililonyanyuliwa isipokuwa utalisawazisha. Sasa huu ndio wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sahaba wake na ibn ammi yake Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ausia tabi'i katika tabi'in awe atatekeleza wasia kama huu. Je, wasia huu makhurafi wafuata ama wao wafuata kinyume cha wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na uko wazi kabisa, bali wafurahia hili jambo. Qultu ay Sheikh Muhammad Abdul Wahhab yu'khadhu min hadhaini alhadithaini ma yali. Faida hizi zapatikana katika hadithi hizi mbili. Ya kwanza, tahrimu albina ala alqubur, haramu wa kujenga juu ya makaburi. Sawaun kana qalilan au kathiran, kulluhu haram bal dhalalun wa dhari'atun ila ash-shirk wal bid'ah. Iwe lile jengo ni dogo ama kubwa, iwe ni kidogo au zaidi, yote ni haram na ni upotofu na ni njia ya kuwapelekea watu katika uzushi na shirki. Tahrimu tajsisiha, uharamu wa kupaka chokaa au kuweka chokaa katika yale makaburi. Na yaweza kuwa chokaa, yaweza kuwa smiti, yaweza kuwa tiles mtu akaweka pale au nahwi dhalika. Kullu hadha haram. Tahrimu alqu'ud 'alayha, uharamu wa kukaa juu ya makaburi, pia tupata katika hadithi hizi mbili. Jambo lingine, tahrimu taswir dhawat alarwah, uharamu wa taswir, piga mapicha ya vile vilivyokuwa na roho. Sawaun kana tamathil au rusuman au fotografia, iwe sawa ni sanamu au kuchora kwa mkono au kupiga kwa picha ya fotografi iliyozoeleka au ghairi dhalika min suwari dhawati alarwah, lianna hadhihi suwar tad'u ila ash-shirki walfasad. Sura kama hizi au picha kama hizi zavutia katika shirki na ufisadi tu na uharibifu. Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala ana maneno mazuri sana katika kuzungumzia suala la uharamu wa picha. Asema, hadha amun aidan li kulli suratin ayyan kanat rasman au nahtan au iltiqatan bil alati. Na hukumu hii imeenea katika kila aina ya picha vile itakavyokuwa, iwe imechorwa kwa mkono au kwa kuchongwa au kwa kutumia kile kifaa cha kupiga ile picha. Ghayatu ma yakunu anna sahiba al-alati asra'u 'amalan min alladhi yarsum. Kikubwa kilichoko hapa ni kuwa yule anayetumia chombo, yani anayetumia kile chombo cha kupiga picha, yeye kazi yake ni haraka zaidi kuliko yule mwenye kuchora kwa kutumia mkono. Wa illa fan natija wahida, la si hivyo natija ni ile ile moja, kuwa wote wafanya nini, ni picha ile. Kullu min haulai qasduhu ijad sura, wote hao nia yao ni kuleta au kutoa picha. Limadha nufarriqu bainahum warasulu sallallahu alayhi wasallam yaqulu kullu musawwirin fi an-nar ma huwa ad-dalil illa falsafa yatuna biha. Sheikh al-Fawzan asema kwa nini tutafautisha baina yao hawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kila mpiga picha motoni kuna dalili gani? Na watu walianza kwa dharura, dharura ikawa ni sawa kisheria, ikiwa kuna dharura, pasipoti, kitambulisho imelazimu, basi masala mengine. Lakini watu wakaanza polepole mpaka sasa ilivyokuja mabalaa haya ya Facebook, ikawa kila siku kuna baadhi ya watu kila siku lazima apige picha, aweke leo niko mahali fulani, leo nafanya jambo fulani. Kwa hivyo wakija kutofautisha baina ya haya, picha hii haramu, picha hii si haramu, Sheikh al-Fawzan asema ni falsafa wa aqwalan yakhtari'unaha yuriduna an yukhassisu kalam ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bi ra'yihim, ni maneno wanaoyavumbua wataka kuhusisha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa rai zao. Wal mahdhur alladhi fi surati at-timthaliyya aw al-marsuma huwa al mahdhur alladhi fi as-suwar al-fotografiyya, al mahdhur wahid. Ile dhambi iliyoko katika kile kinachotengezwa kwa kuchongwa au kwa kuchorwa, hamkallah, ni yale yale yaliyoko katika picha ya photograph, hakuna tofauti. Kile kinachoogopewa kule ndio huku kipo. Wa huwa annaha wasilatun ila shirk, ni njia inayopelekea watu katika shirk. Ama ikichorwa na mkono ndio itapelekea watu kwenye shirk? Kibwa picha ya photograph haipelekea watu kwenye shirk? Yote enda huko. Wa annaha mudahatun li khalqillahi ta'ala, ni kuiga kuumba kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Faman alladhi yukhassisu sahib al-ala an ghayrihi, nani au ni kitu gani ambacho chahusisha yule mwenye kutumia kile chombo cha kupiga picha kutokamana na hao wengine? In lam yakun sahib al-ala ashad li'annahu yati bis-surati ahsan min alladhi yarsul, ni kama huyu mwenye kutumia kile chombo basi huenda akawa ni zaidi, kwa sababu yuileta ile picha vizuri zaidi kuliko ile inachorwa na mkono. Fal maana wahid, maana ni ile ile moja. Wala da'iya li hadha at-takalluf au hadha at-tamahhul, haina haja kujikalifisha namna hii. Ikiwa mtu afuata hawa ya nafsi yake, basi afuata hawa ya nafsi yake. Takuta baadhi ya mahizbi jambo kama hili waliona ni dogo sana. So mambo yashapitwa na wakati. Kitu sema picha haram, picha haram, mambo yashapitwa na wakati. Ah, mambo makubwa kama nasema yashapitwa na wakati. Mambo ya uharamu mzito kama huu mtu asema ushapitwa na wakati. Wallahu musta'an. Qala kullu hadha kalamun farigh la qimata lahu 'inda ahli al-'ilmi wa 'inda al-usuliyyin. Maneno haya yote ni maneno ambayo hayana maana, hayana kima kwa wanaovioni na wanaofahamu usul. Wal qawaid al usuliyya taba hadha kulla, taba hadha kulla, qawaid za usul zakata yote haya. Wa hum yaarifuna hadha, wallahi maneno yake ni kweli. Sheikh al-Fawzan sema na wao wajua haya. Walakin al hawa wal mughalata احيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا, لكن كفواتا هوا ومغالطه mtu akataka kufanya batil ionekane nini ni haki, haya mambo mawili yampeleka mtu mbali sana. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار, وياتي فلان ويقول لا المصور بالفوتوغرافيه ليس في النار, ما هو دليلك يا مسكين, Mtume sala salam asema kullu musawirin finnar. Mwingine sema la la la, yule anaitumia photograph haina neno bana. Dalili yako nini wewe maskini? Sheikh Al-Fauzan anasema, kwa hivyo ni jambo la hatari sana na uharamu wake upatikana katika hii hadithi. Kadhalika wujubu tams suwar dhawati al-arwah, wajibu wa kuharibu picha zilizokuwa na roho. Kadhalika wujubu hadm ma buni ala al-qubur, wajibu wa kuvunja kila kilichojengwa juu ya makaburi. قال قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تارة كما تقدم. Alamatu shaukani yasema kiwa jambo hili litakuwa limekubainikia, utajua kuwa kule kunyanyua makaburi na kuweka makubwa na misikiti na mashahidi juu yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani mwenye kufanya hivyo. Wakati mwingine katika hadithi nyingine, wataratan qala ishtadda ghadabu Allah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, ghadabu ya Allah imekuwa zaidi na kali kwa wale waliochukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Fadaa alaihim bi an yashtadda ghadabu Allah alaihim bima faaluhu min hadhihi almaasiya, Mtume sallama akawaapiza ghadhabu ya Allah izidi kwa wale waliofanya maasiya kama haya. Wadhalika thabitun fi sahih, na hii imethubutu katika sahih, bimaana hizi hadithi zimethubutu. Wataratan naha an dhalika, na wakati mwingine amekataza kule kujenga juu ya makaburi. Wataratan ba'atha man yahdimahu, na wakati mwingine akatumiliza mtu ambaye atavunja, kama ilivyo katika Ali ibn Abi Talib kumwambia bil Hayyaj al-Asadi kuwa Mtume salama amenituma mimi kufanya kazi hiyo. Wataratan ja'alahu min fi'li al-yahudi wan-nasara, na wakati mwingine akafanya kuwa akajalia kuwa kitendo hiki ni katika vitendo vya nani, vya Mayahudi na Manasara. Wataratan qala la tattakhidhu qabri wathanan, na wakati mwingine akisema msilichukulie kaburi langu kuwa ni sanamu lenye kuabudiwa. Wataratan qala la tattakhidhu qabri eidan, kwa kila wakati muna mausim mwakusanyika mwaja kwenye kaburi langu, msifanye hivyo. Ay mawsiman yajtami'una fihi kama sara yaf'alu kathirun min 'ibadil qubur wa yaj'aluna liman ya'taqiduna min al-amwat awqatan ma'lumatan yajtami'una fiha 'inda quburihim yansukuna laha al-manasik aw yansikuna laha al-manasik wa ya'kufuna 'alayha kama ya'rifu dhalika kullu ahadin min an-nas min af'ali ha'ula'i al-makhdhulin. Al-Imam Ash-Shawkani yasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kaburi lake kuchukuliwa ni idi, bi maana kuna mausim makusanyika nyote katika kaburi langu, msifanye hivyo kama wanavyofanya waabudu wa makaburi, wakajaalia katika wale wanaowaitakidi katika maiti nyakati maalum, si ndio wanavyofanya? Kuna siku za ziara kusanyika, wakaenda wakazuru wale makaburi na kuyachinjia na kufanya itikaf katika sehemu kama zile. Na hili jambo kila mmoja alijua juu ya hawa watu makhdhulin, alladhina taraku ibadata Allahi alladhi khalaqahum wa razaqahum thumma yumituhum thumma yuhyihim wa abadu wa abdan min ibadillahi sara tahta atbaqi thara, wale ambao wamewacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba na kuwaruzuku kisha atawafisha na kuwahuisha, wakaabudu waja na viumbe katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wako chini ya mirundu ya mchanga. La yaqdiru ala an yajliba li nafsihi naf'an wala yadfa anha dharra, hawezi kujiletea juu ya nafsi yake manufaa wala kujizuia na madhara. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا wala dharra. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambiwa aseme kuwa sijimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara. Kefu mwingine. Kisha akasema Imam Shaukani, fanzur kaifa qala sayyidul bashar wa safwatullahi min khalqihi bi amri rabbih annahu la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a. وكذلك قال فيما صح عنه يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. تزاما مبيا فاطمة بين بنتي ياكتو ميمي سكفاي چوچوت بري الله سبحانه وتعالى سيوزي كنفايش نچوچوت بري الله سبحانه وتعالى لا أغني عنك من الله شيئا. Kwa hivyo hajimiliki nafsi yake manufaa wala madhara, na wala hammiliki yoyote manufaa wala madhara. Kinyume na wanavyosema masufi, kuna mmoja katika masufi asema sisi twasema kuwa Mtume sallam yuadhuru na yuwanufaisha. Subhanallah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Yeye mwenyewe hajimiliki nafsi yake manufaa na madhara, kama anavyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kusema. Hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسي وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه. Ikiwa hii ndio kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya nafsi yake na katika wale ambao ni watu akhas wa karibu yake zaidi, anawapenda zaidi. فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين. ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam hii ndio hali yake, waonaje wewe, wadhania vipi kwa maiti wengine ambao hawakuwa mitume maasumin wala hawakuwa ni mitume waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bal ghayat ma inda ahadihim annahu fardun min afradi hadhi al-ummah al-muhammadiyya, ni mmoja katika huu umma, wa wahidun min ahli hadhi al-millah al-islamiyya, ni mmoja katika watu wa hii milla ya Uislamu, fa huwa a'jazu wa a'jazu an yanfa'a au yadfa anha dararan. Kwa hivyo huyu hana uwezo zaidi wa kujizuilia nafsi yake kutokana nini na madhara. Wa kaifa la ya'jaz an shay'in qad ajiza anhu rasulullah sallam, na vipi hawezi kushindwa na jambo ambalo lilimshinda mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi elisimshinde. Wa akhbara bihi ummatahu kama akhbara anhu rabbuhu, kawapa habari umma wake kama alivyopewa habari na mula wake. Wa amarahu bi an yaqula lin nas bi annahu la yamliku li nafsihi darran wala naf'a, na kaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala awaambie watu kuwa hajimiliki nafsi yake madhara wala manufaa. Wa annahu la yughni an akhas qarabatihi min Allah shay'a, na kuwa hammiliki yule aliye karibu zaidi katika watu wake chochote, ambaye ni Fatima radhiyallahu anha. Faya ajaban كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة. جنب لا جاب كبيس ذيب تينا أتكون تما نما ترجيه لألينا علم واتكما نتشاك aliye na sehemu hata kama ni ndogo kabisa ya ufahamu kuwa atapata manufaa au madhara kwa mtu katika huu umma wa huyu mtume ambaye alayhi salatu wassalam aamrishwa aseme maneno kama haya. Walhal annahu fardun min at-tabi'in lahu al-muqtadin bi shar'ihi, na hali ya kuwa mtu kama huyu anayetarajiwa ni mmoja katika wafuasi wa huyu mtume sallallahu alayhi wasallam anayefuata sheria yake. Fahal samiat udhunaka arshadaka Allah bidhalali aqlin akbar min hadha ad-dhalal alladhi waqa'a fihi 'ibadu ahli al-qubur. Ushasikia wewe masikio yako ushawahi kusikia upotofu wa akili mkubwa zaidi kuliko upotofu huu waliotumbukia ndani yake hao waabudu wa makaburi? Inna lillahi wa inna ilayhi راجعون. أني منين يا الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه katika kitabu chake Sharh As-Sudur. Ni maneno mazito sana katika uharamu wa kujenga juu ya makaburi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.